طولا چې روانيږي غيد رسول الله صلى الله عليه وسلم پسي النبي شاهد ال اميه چاغه امي دې د ام القرى د مکه مکرمه اوسې دن کې وې یاد ګناهونو نه داسې پاک دې لکه ماشوم چې سرنګې د مور نه پیدا شي او پاک وي الذي هغه رسول نبي او امي يجدونه تاوس من کتاب ابن کتاب نا و حکمت نو د علم او د پوهه نا ثم جاءکم رسول او بیا راشی تاوس د اخر نه رسول صلی الله علیه وسلم هر پیغمبر ته ویل مسوت تصدیق کون کې وی لما د هغ دین او کتاب ما کوم چتا وسره نو دا وعده به هر پیغمبر لوي تبکه او استاد امت بکئی لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ چخام خاتا سو ایمان بروڑی بیهی پدغی خیری پیغمبر زما وَلَتَنْصُرُنَّا او خام خاتا سو دد مدد و نصرت بکوئی دی ایمان روڑو وادا اللہ غستیوا دارنگی دا مدد و نصرت وادا غستیوا دارنگی دا آیاتم دے لکو گری تاسو آیات ددی سورة عمران یو سل و اتیائم دا غوادی وچ دی آیات مبارکہ کی ذکر کی وَإِذَ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کَلَچِ اغْسْتِوَا اللَّاكَ لَكَ وَمَزْبُتَ وَعَدَ دَاغَ كَسَانُنَا أُوتُوا الْكِتَابَ چُوَرْ كَرِشَوِ دِ كِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ چه خامخا بیانوئی بتا صدا کتاب خلق لا ولا تکتمونا او پٹوئی وینا فنبزوه ورا ظهوره نو دی دغا کتاب او دغا واد غرزو لوارستو دخپلو شاگانونا نو دا غوادیوی چه دی آیات مبارکہ کی اللہ داغی ذکر کئی یا بنی اسرائیل اے اولادت بندد اللہ اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام اذکروا آیات کئی نعمتی نعمتنا زما التي هغ نعمتنا انعمت علیکم چما انعام و احسان کڑو پتا سو و اوفو بعہدی پروالو کئی پوادو زما کمی وعدے چما پاسمانی کتابنو کی او پجب د انبیاء علیهم السلام د تاسو ناغسی غوادی پوره کړي نو دا ذکر دا غي دی موږ تاسو لموي په قران کې سمره وادي الله زموږ ناغسی حضور پاک صلی الله علیه وسلم سمره وادي زموږ ناغسی او دی کلمې ویلو سره غټولې وادي موږ تاسو لمو توجه دي چې زموږ مال جان ژوند زندگی ټوله د قران او سنت مطابق وي اوفی بعهدکم پوروال بوکم زو استا سو پوادو یعنی پورا پورا اجر او ثواب بدرکم و ایایا فرحبون او خا او ناکار صفات دی یهودو اهل کتابو بنی اسرائیل ذکر کول دید پارچ یو مسلمان دا ناکار صفتون پزان کرانو ولی اس پر رستو آیاتی کریمہ کم دا غی سباز احوال ذکر کئی دید پارچ دغا ناکار صفتون مسلمان پزان کرانو ولی فرمائی و آمنو ایمان روڑی بما اپا حق کتاب بان انزلتو چه مارا لگلے دے بما انزلتو نمرات قرآن پاک دے و آمنو ایمان روڑی بما اپا حق کتاب انزلتو چه مارا نازل کرے دے را لگلے مدے مصدقن تصدیق کون کے دے دا قرآن پاک لما دا حق کتابونو معاکم چتاو سر دی اے اہل کتابو یہودو نسواراو ستاسو پلا سنو کی کم کتاب دا اللہ انجیل شریف او تورات شریف چی دے نو قرآن پاک داغی تصدیق کئی او دا تصدیق مختلف مقصدون علماء ذکر کری قرآن پاک داغی تصدیق کئی یعنی دا خی چی تورات اسمانی کتاب دے ایمان روڑل پی ضروری دی خود قرآن دراتلو سراغ منسوخ شوے دے قابل عمل پاتے لگے دارنگی قرآن پاک دا مخکنو کتابونو تصدیق کئی داوئی چی انجیل شریف اسمانی او صحیح کتاب دے او پدی ایمان روڑل ضروری دی خود قرآن پاک دراتلو سراغ قابل عمل پاتے لگے او دغه مرمدا دا اوس چې کوم تورات شریف او انجیل شریف د اهلی کتاب او پلاس کړي دا غا اصل کتاب نه دی دې کې د ټول خبرې تقریبا رضان وردن نکړي او پاغي کې تحریف کړي رد او بدل کړي یو د تصدیق دا معنا موا چې دغه آسمانیو کتابونو کې کوم ایمان او د توحید او د اصول او د دین خبرې وي نو قرآن پاکم اغد ایمان او دو اصول او دو دین خبر کئی نو داد آغی تصدیق دے یا پا هر اسمانی کتاب کی د نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دراتلو خبری وی نو قرآن پاک راغے او داغی تصدیقیو کو زکا پخانو کتابونو کلی کلی اوچی اخیرنے کتاب را روان دے اخیرنے نبی را روان دے نو دو قرآن دراتلو سرا د نبی علیہ السلام دراتلو سرا د مخ کی خبرو تصدیقو شو و آمینو ایمان روڑی بما پا حق کتاب انزلتو چه مارا لگلے دے مصدقن تصدیق کون کے دے لما دا حق کتابونو معکم چتاو سر دے ولا تکونو مکی گئی تاسو اول کافرن اول انکار کونکی بھی دی کتابنا تکونو کی صیغہ د جمع دا او کافرن ور مفرد دے نو موافقت را نغے کافرن مفرد دے او تکونو صیغہ د جمع دا نو داغی مختلف جوابون علماء کری یو خدا چی دے دے کہ کافرن صفت دے دی یو موصوف محذوفہ دا پارا او اغا موصوف کی مانا دا جمع و پدی اعتبار بارے دا تکونو سر موافقت راغلے ولا تکونو مکی گئی اول فریقن کافرن اول ڈلا انکار کون کی بھی دی کتابنا نو دا کافرن نمک کی فوج اول فوجن یا اول فریقن محذوفو نو پدی اعتبار سرا موافقت د تکونو سر راتلو د تکونو سر راتلو لکه امام قرطبی موی فین خیل کیف قال کافرین ولم یقل کافرین کووی لشی چی تکونو جمع دا نو کافرین اوی او کافرین او نوی نوی ویلشیوی دی چی تقدیر د کلام دا دے ولا تکونو اول فریقین کافرین بهی او امام اخفش چې د نحوی یو امام تیر شوی او امام فرا هغه یو اصل کلا کافرن محمول لعلامان الفعل ذکا معنا دا سوا ولا تکونو اول کافرن به اے ولا تکونو اول من کفر به نو دا محمول لے پا معنا دا فعل بانے دا محمول لے پا معنا دا فعل بانے ولا تکونو مکی گئی تاسو اول کافرن اول ڈل انکار کون کی بیہی دا بیہی دا ضمیر بارکن دو قولو نری امام قرطبی دوارا ذکر کری سو کوئی چی دا بیہی ضمیر دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراجے دے لکہ امام ابو العالیہ وی ابن جریج وی چی نبیہی ضمیر قرآن تراجے دے دوارا خبر درستی وی ولا تکونو مکی گئی اول کافرن اول ڈل انکار کون کی بیہی دا نبی علیہ السلام نبیہی دا قرآن پاک نا او دای تولی وی چی اول انکار کون کی مجھوڑے گئی اصل کی دا عربو دا مکی باشندگان ٹول امیین حسابو لشن او دی اہلی کتابو تخلقو پا علمی نظر بانے قتل نو کله چې داسې یو دینی خبر خلق واوري نو خپل عالمانو لګوري چې وارو که زمونږ امام صاحب او عالم سوی نو دی لوی تاسو له خلق په علمی نظر ګوري نو چې تاسو زما د آخرنی کتاب او د آخرنی نبی مخالفت او مقابله کوي نو دا عوام خو تاسو پسی عوام تاسو پسی په دې اعتبار سره وای لکه د حق پسې کنا باطل پرست مليانو پراپګند نه کوله نو عوام وسو خلق له خبره دروغ په ذهن کې واچولا توای دعا شتا انکار کوون کې ته کافر دی خو دعا په طریقې د نبی عليه السلام باطل پرس مولا ته جوړ کل جبې دعا نه مني اسقات شتا انکار ته نبی دینی را خو اسقات په طریقې د نبی عليه السلام او اسقات نه مني ته وی اولیاء او بزرگان شتا دا اولیاء او بزرگانو نه انکار دا غید کرامتونو نه انکار د زیارت د قبرونو نه انکار دا خو بی دینی دا او کفر دے خو په طریقې د اسلام نئی تدا جوڑا کچی اولیاء نمانی شہدہ نمانی کرامت نمانی قبر لطن نمانی دا دا باطل پرست ملیانو طریقی او دا هر اغا سوک کئی سوک چی دا دین یریگی چی پورز دا قیامت با اللہ سرم ملاویگم ناب دیو کافر خبر امروانا نکی دیو کافر خبر امروانا نکی زکر دا مسئلہ دا یو کافر که کافر دے او کدی یو کافر سره چا ظلم وکړو نو دا غد ظلم بم د مسلمان نه پرز د قیامت ته پوس کی یو کافر دی الله نه منی دهری دی خدا غ سرم که چا مالی او جانی نقصان وکړو د مسلمانم دی نو پرز د قیامت به مسلمان نه پښتنه کی یو مسلمان نه بم د دې پښتنه کی نو دیو جن خبر روانو لنی په کار خاص کر هغه خلق چی اغیی تخلق پا علمی نظر بانی گوری اللہ وی ولا تکونو مکی گئی اول کافرین اول ڈلا انکار کون کی بیہی دا قرآن ناو دا نبی علیہ السلام نا ولا تشترو ماخلی مغورکوی بی آیاتی پا مقابلی او بدلی دا آیاتونو زما کے ثمنن قلیلا اغا دنیا او پیسی چلگی دی و ای آیا فتقون او خاص زمانہ اویری گئی و ای آیا او خاص زمانہ فتقون اویری گئی دی اہل کتابو دا خلقو نا پیسی باغستی او دا غید و جنا آغا حکم دا اللہ و دا رسول آوے ورط بدلولو او غلط لار بے خلقو تخیلا نو دی آیاتی کریمہ کی دا دی خبر ذکر کئی امام ابن کثیر ذکر کری چگور دی آیاتی کریمہ کی اللہ رب العزت دیتا وئی ماخ لئی ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا ماخ لئی زما پا آیاتو نبانے آغا دنیا چلگا دا دی ایمان پا مقابلکی زما دا رسول دا تصدیق پا مقابلکی دنیا او دا دنیا خواہشات مخو خوائی زکا دا دنیا کا ٹولا را جمع کی نو دا لگا دا او فانی دا سمن قلیل دا معنا وا چې دا ټول دنیا د اخرت په مقابله کې څه دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے دی دیکھے چی سمن قلیل ستوئی اد دنیا بحضافی رہا دا ہر سر چی دنیا را جمع کی نو دا دا اخیرت پا مقابلہ کی سمن قلیل لے دا معنا نو چی مفہوم مخالف چی لگی پی مالا او ڈیر پی گنی والا لگی پی مالا او ڈیر گنی والا لکرس تاوس تر روان دی اللہ وی قل متاع الدنیا قلیل ورتوا اے زما حبیبا چې سامان د دنیا دا لګ دے په مقابله د سکی په مقابله د آخرت کې دا لګ دے د دې وجنا د دې کې دا روایت ذکر کړي چې او سړی تعالی علم ورکړي او دې د دیو جن حق پټای چې پاغي کې مقصد د دنیا حصول لې د دنیا حصول لې چیرې که زه حق بیانوم دا خلک به ناراض شي او دا مال چې سره کوي نو دا به بند کی نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا سه سره به د جنت بوی نه محسوس شي او نبی علیہ السلام فرمایلی چا چې زده کو علم هغه علم چې پاغي باندې طلبول شي رضا د الله ور یو دنیوي علوم دي داغي ابتدایي اراده او نیت د دنیا ګټل یو علم دی د قران او د سنت او د دین د دې بنیاد دی الله او رسول په جندل د خپل قبر او د اخرت فکر پیدا کیدل نو ځکه وای من تعلم علما چا چې زده کو علم داغه علم نه چې پاغي طلبول شي رضا د الله او دې نزدہ کیدا الا لیصیب به عرض من الدنیا دې د پاره زده کی چې حاصل کی پریوانه سامان د دنیا نو نب ممیده بوی د جنت په ورځ د قیامت باندې دا ابو داود شریف حدیثو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دې راوی دا يهود صفاتو چې د الله د دین په مقابله کې پیسې به واغسته او حق به پټکو ولا تشترو بآياتي ثمنا قليلا ما خلی مغور کوي په بدلی د آیاتونو زما کې ثمنا قليلا هغه دنیا او پیسي چلګی دي و ايايا او خاص زمانه فتقون او يريږي خاص زمانه الله رب العزت و يروکي د دې آیاتي کریمه په تفسیر کې علما کرام ډېر مسائل ذکر کړي زنی ګوره مسائل د دین داسې دي او د دین خدمات داسې دي چې شریعت کې پاغه اجرت غسل روا او جایز دي نو زنی خدمات د دین داسې دي چې پاغه باندې اجرت او مزدوری غسل په شریعت کې ناروا دي د دې کې امام قرطبی او د ټول مفسرینو دا ذکر کړی چې ګوره یو امام کې امامتی کې یو داغه تنخوا اخلي نو دا تنخوا سلور مذاهبو کې جایز درسته یو مدرس درس و تدریس کوي دارنګ یو مفتی د افتا کار کوي یو قاضی د قضاوت کار کوي تر دې پورې چې یو مؤذن یو جماعت کې پازان باندې مقرر دی او پنځه واړه وخت هغه د اذان پابندي کوي نو په دې سيزونو تنخوا غسل غته جایز دي دا کله بیت المال لوي او کې یو مسلمان د ځانور کوي لکه بخاری شریف کې دا روایت سو کړه تراغله چ هغه تابعی ته ابن عباس رضی الله تعالی عنہما ویلی وخت د فارسی جبز دوا وی ته ما سره دیرشا زما د قران او د سنت ترجمانی په فارسی کې د خلکو لکه اعظم د خپل جیب نتاره دور دور اجرت او تنخوا درکو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې مدرسین او حافظان او امامانو د ټولو ته تنخواګانې مقرر کړې یو دا مسله د دینه زمو خلق په غفلت کې پراته دي بلکې همیشه د پاره امام کا ساتي نو هغه امامتای کې زکات ور کوي اجرت کې څوک ورله د اختر دا سرمنی ور کوي او دا مسله چې یو سړی زکات امام ته داغه د امامتای په اجرت کې ور کوي یا قربانای والا سرمن یا داغه غوخه چاله د چا په اجرت کې ور کوي نو داغه زکات او نشو داغه قربانی ور کوي داغی او دلیل دام دے لکه دی علاقه کی که یو امام لوی اختر تیر کی او خلق سرمنی ورکی او بیا غلاړ شي. اکثر خو پر ازا غزینه پټیږي خلک پریزینه وي سرمنی دی غستی او کپټ لاړ شي نو عوام او خواص وي سرمنی زمونږ نو تختول ددا سه خلکو قربانی شرن شوی ده. بعض خلک زکات په اجرت کې ورکي نو کله که زکات اجرت کې ورکي نو دغه زکات کې فرق راځي. دیو جن پکار دی چې دا هر څه لپاره موږ تاسو دور اسباب پیدا کوو نو دا څومره امامان چې دي دی ټول تبا قاعده د شریعت مطابق تنخواه مقررول پکار دی. مؤذن تا دارنګ نور د دین خدمات چې څوک کوي زکه دا وجه دا چې دنیا کې سره یو کار کول شي او کدی یو کار سره بل کار کوي او نو په مسلمانانو باندې په اسلامی حکومت باندې دا خبر فرض او لازم وي چې چون کې مسلمانان دي د اسلام داوا کوي نو د داسې دینی خدمات وال خلکو ضرورت به دوی پوره کوي او کدا پوره لکی نو سبا میدان د محشر کې دوی نه د دې تپوس پکی. نو یو دا مسله دا اتفاقی مسله او سلور مذاهب په منځ کې دی. نه علاوه دي کې الله مشامی ذکر کړی یو د ختم قران مسله ده. نو ختم د قران پاک د مختلف وجو نه مسلمانان کوي. کله پچا باندې سیو مصیبت او تکلیف ده یا پس خوشحالی راغلی او د خوشحالی د وجو نه ختم کوي او قاریان حافظان مسلمانان را جمع کړي نو پدغه کې پیسې ور کوي کورت ټیکالا او روټي ور کوي نو دا درستی فقهای کرام زموږ لیکلی یو هغه ختم دی چې مرده ته ثواب رسول صلی الله علیه وسلم مقصد وی د چا والد د چا والدا د چا رشتہ دار وفات ته او د دې لپاره عالمان او حافظان را جمع کړي چې د قرآن اولولي او د دې ثواب زماغه مرده ته وبخي. نو پدی باندې سخوړل سورکول ساغستل پدی ورکون کې هم ګناهګار دی اغستن کې هم ګناهګار دا شریعت مسله دغه شان زموږ کتابونو لیکلی معارف دل تداسی لیکلی او دارنگی اللہ مشامی ذکر کری او بیویلی دلیل پدی سده لکه باز ناپو حاچی دا سیعتون وارو ایداد یهود بارا کری اللہ مشامی کتاب دے مجموع رسائل مجموع رسائل دا اللہ ابن عابدین ناغویلی چی امام سے بوئی چی پا ختم قرآن چی پاگے کے مقصد وی ثواب رسول مڑی تا تازمو دا اهل سنت والجماعت او خاص کر دا احناف و مسلک دے چې د دې ختم ثواب مرده ته الله رسي اغلا په قبر او برزخ کې په خیر او خوشحالي ملاوي خوشر دارې چې الله در رضا پر لستر شي او کپاغه سه پیسي واغسته شي نو دا ويون کېم ګناهګار دے ورکون کېم ګناهګار دے ورکون کېم ګناهګار دے به لیکلي چې دلیل پدې څه دے د امام صاحب سره نو ګوره د امام صاحب د طرف نه اول دلیل دا ویل الله مشامي وای اول دلیل لا دے ولا تشترو بآیاتی ثمنن قلیلا دا آیات مبارکه نو دا چې خلک کوئی یهود مبارک نه وګورو دی یهود آیات راواغستو مونږ باندې چسپان کو نو ودا هوته وی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک امام صاحب دا وی د قران حکم چا پورې خاص نی تاسو له اصول کې راشي کم چې د فقه اصول لی هغه کې دا عامه قاعده ده وی العبره لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. عبرت د قران پاک د الفاظ عموم لري داغه د نزول خاصوالی لنی ورنه د لاس پرې کول حکم دی او خاص کس بارکه راغلو بیا بل نو لپاره کې دارنګ سل دوری د زانی لپاره دی او خاص سړي بارکه راغلو دا نور لپاره سل دروي سنسار او درجم حکم د خاص کسانو بارکه راغلو نو دا نور له سنساره ولا تشرو بیااتی سمنن قلیل. امام قرطبی دلته ذکر کړی امام قرطبی د آیات کریمه په تفسیر کې وای وهذه الايه وان كانت خاصه ببني اسرائيل فهي تتناول من فعل فعلهم. وې د آیات اگر چې بني اسرائيل پورې خاص ده خو دا هغه چاته شامل دي چې څوک د دوی غنتکار کوي. فمن اخذ رشوه على تغيير حق او ابطاله هر هغه چا چې واغست رشوت په بدلولو د یو حکم شرعي یا داغه په باطلولو یا دې منه شو د تعلیم ورکول دا غسنه چې په د باندې داغه تعلیم ورکول فرض او واجب دي نو دیم د دې آیاتی کریمه د حکم دلان دي سره د دې د حکم دلان دي داخله فرمایي ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا ماخلی مغور کوي زما د آیاتونو مقابله کې ثمنن قلیلا هغه دنیا او پیسي چې لګیږي و ای یا فتقون او خاص زمانہ الله رب العزت و يرو کوي بیا سر نه ګوري ورته و امنو و ایمان راولای بما انزلتو په هغه کتاب باندې انزلتو چې مار علی غلې و مصدقن تصدیق کون کې له لما معکم د هغه کتابونو چې تاسو سره وی دها کتابونو تصدیق کړي کم کتابونو چتاو سره ولا تکونو مکه گئی تاسو اول کافرن اول دلا انکار کون کی به د دې نبی علیہ السلام ناو د دې کتاب نام ولا تشترو ماخلی مغور کوي بیااتی زما د آیاتونو مقابله کې ثمنن قلیلا دنیا او پیسی چلگی دی و ای آیا فتقون او خاص زمان فتقون آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت اہل کتاب تا حکم کو چتا سو ایمان روڑی پا حق کتاب چغما پا خپل حبیب را لے گلے او ستا سو دا کتابونو تصدیق کئی دویم خبر داو چې مکی گئی تاسو اول ډل انکار کوونکی د دې پیغمبر او د دې کتاب دا. او دریم حکم داو چې مغور کوي ماخلی په بدلی او مقابله د آیاتونو زما کی دنیا چلګره به او فرمایل و ای آیا فتقو خاص زمانه یرو کوي ورسل وی ختم آیات کی وی و ای آیا فرحبون او دلتا وی و ای آیا فتقون رحبتم یرتا وی تقوام یرتا وی و مفسرینو لکلی پا تقوا کی زیادت تے پا مقابلہ دا رحبت کے نو کل چی عام و بنی اسرائیلو تا حکم دنوالتے فرحبون ذکر کو عوامو تا عام و بنی اسرائیلو تا او چکل خطاب دے علماء تنوالتے فتقون ذکر کو زکا آغای تا زیادت تقوا دا زیادت یری ضرورت تے اس فرمائی وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ مَگَدْ وَدَوَيْ حَقْ بِالْبَاطِلِ دَبَاطِلْ سَرَ حَقْ دَبَاطِلْ سَرَ گَدْ وَدَوَيْ مَا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ او مَقَتَوَيْ حَقْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ او حال داده چې تاسو په هیګي چې حق د باطل سره ګډ وډولم حرام دي نو د حق پټولم حرام دي مګډ وډوي حق د باطل سره هغه ګډ وډول شو دا غي مفسرین دې کې مختلف صورتونه ذکر کړي الله وايي حق د باطل سره ګډ وډوي ما نو دا حق د باطل سره د ګډوډولو مختلف صورتونه دي چې دا غي بیان دي دي کې علما کرامو کړي اصل کې حق سو چې دای ته وای حق د باطل سره ګډوډوي ما یعنی حق هغه چې دای سره کوم آسماني کتاب او باطل سو چې دای په دغه آسماني کتاب کې د ځان نه تغییر او تبديل راوستو نو وای مګډ وډ وای حق کم حق چې کم الله تعالی د آسمان نه د آسماني کتاب په شکل کې را لېګلې بل باطل د باطل سره باطل سو چې حق کې د تغییر او تبديل راوستو او د حق د بدلول د حق او د باطل لګډ وډول یو طریقه دام نه ابو العالی رحم الله و یهود ووی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ولیکن الی غیرنا وی بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے شوے دے خمونتنا نو دام دا حق دا باطل سر دا گڑ وڈولی صورت دے زکا اللہ خپل خیری نبی تمام انسانیت او جن تا نبی را لے گلے لکا فرمایا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے خلقو زد اللہ رسول امتا سو غندتا دارنگی دا حق نمراد داو تورات شریف او باطل نمراد سو دی پکی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بدل کرو آغی چکم صفات لیکلیو چی دا آغی با درمیان قدوی نو دے بے انصافو پکیو لیکل جدا با دم قدوالے پاغی کی لیکلیو دا نبی علیہ السلام تک سپین رنگ و سروالی تمائل نو دے ظالمانو لیکل چی غنم رنگ بھائی ولا تلبس الحق بالباطل مگر وڑوی حق د باطل سره یاد حق نه مراد دی کې اسلام دی او د باطل نه مراد يهوديت او نصرانيت دی مگر وڑوی حق د باطل سره حق اسلام او باطل يهوديت او نصرانيت نو دا الله ذ طرف نه حکم دی او دی امت ته دا دی د پاره ذکر کوي چې دای د يهوديانو د مليانو غنته جوړ نشي اي به حق او باطل ګډوډول نه چې څه حق دی نو هغه ته حق وایا او چې باطل دی هغه ته باطل وایا هميشه د باطل پرسته طریقه دای چې هغه حق خبره په خلکو ګډه وډه کی ولا تلبس الحق بالباطل مګډ وډوي حق د باطل سره وتکتم الحق او مپټوي حق د حق پټول حرام دی او قران پاک کې سخ وعید راغله ده د حق په پټولو باندې د دې وجنه یو مسله حق ده د قران او د سنت او هغه د سلالچ د س دنیوي غرض په بنیاد سره پټای نو دا حرام دي ناروا دي لکه وګورئ تاسو سوره بقره دیمه پارا د حق د پټولو سزا الله ذکر کړي دیمه پارا د آیات ته یو سل یو کم شپیتم فرمائی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى ان الذین بیشک ها کسان یکتمون چپٹوی ما ها انزلنا چرالی گلی دی منگا من البینات دخکارا و دسرگند و دلائلنا والهدى و دہدایت دخبرنا من بعد ما پس داغنا بیناه للناس فی الكتاب چه بیان کړی دی مونږ دا خبر خلق لا فی الكتاب په کتاب کې او دای داغه باوجود د خلکو نه پټای اولائک یلعنهم الله دا کسان لعنت وای په دوی باندې الله و یلعنهم اللاعنون او لعنت وی پدوی تمام مخلوقات الله پہ لعنت وی تمام مخلوق پہ لعنت وی بخاری شریف کی راغلی ابو هريره رضی اللہ عنہ بدا آیات یادولو وی لولا آیت فی کتاب اللہ ما حدثت بحدیث احدا ابدا وی دا اللہ پہ کتاب کیو آیات تے کچر دا نوے ما به یو حدیث هم چره چاله بیان کړي نه وي ځکه د حق په بیانولو کې تکالیف دي د خلکو پراپګاندا دي قسمه قسم ضرر رسول لي او دا آیات مخله پروت دي کې چره دا آیات نه وي نو ما به یو حدیث نه بیان کړي نو حق پټول حرام دي او گناهی کبیره ده دلته ځکه وای وتکتم الحق او مپټوي حق حق پټوي ما وانتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو پوهیږئ وانتم تعلمون یو دا معنا او تاسو پوهیږئ یعنی عالمانی نو دا عالم د شان سره حق پټول مناسب نه یا وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ پس آزاد حق پټول باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی حدیث پاک دی وای چا نشی دی او حق مسلی تفوس و شودا غ پټکا نو پورز د قیامت چې قبر نرا پورته کی د اور او د جهنم واګې به په دی خلکه ورتا چولې شي د اور او د جهنم واګې دا ورته خلکه چولې شي واقیم الصلاۃ پابندیو کای په مزبانه وآتو الزکا ور کای زکات پموس پابندیو کای وآتو الزکا ور کای زکات ورکعو مع الراکعین او رکو کای سرد رکو کونکو نا چون کی پر رکو کی ہمیشہ دا پار خلق نقصان کای خاص کر زمونگا عوام الہ غشارا چٹا کی او بیا بس سر پورت کی بعد در رکو ناڑو سر پورت کینا او بس سجدی تلار شی نو رکو دا قرآن و سنت دا نصوص دا وجن فرض دا او پر رکو کی اطمینانم دا اکثر و عالمانو پنیس دے فرض دے او در رکو طریقہ دائی چگونا دا سر با بالکل دا دی املا سر برابر املا با اغڑے سر با ند املا نکتا ای نب دا املا نبرائی بلکی مساوی بای ورسرا او دا لاسونا یعنی دا گوڑی بکلک پا لاسونا رولی سکلکی او چې دا لاسونا دا رکو پا حالت کی بالکل نی ہوئی دا رکو پا حالت کی بالکل نی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدا زنگون کلک نیو پدې خپل غوتو او لاسونو کې او بیا کم نہ کم چې سړی درې پیری سبحان ربی العظیم وای او زیاتی چې څومره وای نو خبره را نورې دعاګانې مرضی عام زده کول پکار دي واقیم الصلاۃ پابندی کوي پمز وات الزکات او ور کوي زکات ورکعو مع الراکعین او رکو کوئی سرد رکو کون کو نام دا جمعی مست مراد دے رکو دا رکو کون کو سر علل کی گی جسرے دا جمعی مست کے او دا جمعی مست دا جمہور علماء پا نزبان سنت موقد دے بعض علماء ورد فرض و واجب مویلی لکہ امام قرطبی دیدے کداغی تفصیل ذکر کرے او دے ویلی چی مز اللہ رب العزت پا مسلمانانو فرض کرے مز اللہ پا مسلمانانو فرض کرے او دا بدوی په طریقه طریقه کوي په طریقه طریقه باندې کوي زکه په تلوار او جلدی سره مشکل دته نبی عليه الصلاة والسلام مزنی دی ویلی هغه صحابي مشکل او پای کې رکو او قومه د دواړو سجدو په منځ کې جلسه برابر نه و نو چې موږ یو قران په نبی عليه السلام واچولو لکه دا د نسائی شریف روایت ته نو نبی علیہ السلام دا صحابی سلام واغستو ورته وی ارجع فصلی فانک لم تصلی واپس مزک تا مز نه کړه داسی دو پیری یا دری پیری هغه صحابی واپس کړه چې هغه کله مز کې سن کولو مز کې پرواله نه کولو دیو جن مز په کلار کلار کول پکار دي بخاری شریف کې راغلی چ حذیفہ رضی اللہ عنہ یو سړی وکړو چې موږ کول لا یتم الرکوع ولا السجود لیکن رکوع سجده پورا نکولا نا ورته ما صلی ته موږ دین وکړ ولو مت لمت علی غیر الفطرۃ التي فطر الله علیها محمدن صلی الله علیه وسلم وی کته مړ شوی او موږ دای نو مړ بشی په غیر د هغه دین کم دین چې الله په نبی رسول الله علیه زکا مز داد اسلام یو ډیر لوی درنا ذمہواری او فریضه ده او بیا د دې د پاره دا کول خپل طریقه ده او بیا جمع سره مز کول دا سنت موکده دي د دې کې هغه روایتونه امام قرطبی را جمع کړی دی ویلي چې لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد لکه دا حدیث مشکاتم ذکر کړی ابو داود شریف هم ذکر کړی او بعد علماء د سند تصحیم کړي لکه امام قرطبی ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمای نشته د مز د پار د گاونډي د جمعات مگر په جمعات کې چې د جمعات گاونډي دي او سوزر شرعی نشته او د مز نه کوي او حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی چا چې اذان واورېدو او من نکو دل را درات لونا سوزر شرعی صحابه وی الله حبیب او زر سره وی خوف د دشمن یرا دا او مرضون یا بیماری دا نوی د دا موس قبلی گی نا چه کور کیو کی لم تقبل منه الصلاه التي صلى چه سوزر شرعی نشتا او یو سره په کور کې مسکې نو مزه قبول او منظور نه مزه قبول او منظور نه د دې وجنا حدیث پاک کې راغلی نبی رحم السلام ویلی ما اراده کړو چې د دې ځوانانو ته حکم وکم چې لرګي راځم کی او بیا راشم یو قوم ته چې دای په کورونو کې منځونه کوي او با جماعت مسترو زینا او سه بیماری او سوزر ول نشتا نو چې دا کورونه ورل وسوځو دا کورونه دا ورته وسوځو او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا روایت ذکر کړی دی امام مسلم رحم الله اغه به من سر رهو ارغه څوک چې خوشاله وی غلرا چې دې ملاو شي سبا د الله سره مسلمان نو دې دې حفاظت کوي په دې منځونو باندې کمزه کې لري کوي کمزه کې چې دې اذان کوي او به فرمایلی وی کچره تاسو منځونه کوي په خپل کورونو کې لکه دا منافقان چې کوي نو تاسو به د خپل حبیب سنت پرې ځی او که تاسو د خپل حبیب سنت پرې خل نو گمراهان بشي او به ویلی نشته او سره چې دی او د سوکي او حیستا او د سوکي ګوره کور کې او د سکول کې تنظیم وي نو دا ډېره بهترین خبره او دا غي نه پز دې کور نروزي او د جمعات نیت لري نو دل په هر قدم باندې نیکی لیکلي کیږي او چې هر قدم پورته کوي نو پاغه د درجه پورته کیږي او ګناهونه ته الله راځي او به شکه مون کتري د جماعت نه بن پاتې کېدل مګر هغه خلق چې دا غي نفاق به معلوم او سرګند دا غي منافقت او داسې مون کتري یو سړی به داسې بیمار او چې په دوه کسانو به جمعات تراخ حضور پاک صلی الله علیه وسلم اخرنه بیماری کې چراغ له نو یو طرف له په حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ لا سچول بل پلالی رضی اللہ عنہ او روایت کې راغلی خپې مبارک اور پس راخ کې شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس نو جماعت دا سنت موکده ده د دې مخالفت دا څه شی ده د دې مخالفت دا نفاق ده او منافقت ده نو الله رب العزت دې کې وای واقیم الصلاۃ پابندی کوي په موزه وآتوا الزکات ورکوي زکات زکات نه مراد غ شرعی زکات ته کم چې فرض ده ورکو رکو کوي مع الراکعين سرد رکو کوونکو نه یعنی با جماعت مس کوي د جمع سره مس کوي ورکو رکو کوي مع الراکعين سرد رکو کوونکو نه دینه مراد دې کې د رکو نه مراد د جمع سره مس کول ورکو رکو کوي مع الراکعين سرد رکو کوونکو نه بیا ګورې سره ولا تلبس الحق مگډ وډوي حق بالباطل د باطل سرا وتكتم الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو په هیګي چې د حق د پټول سمرل وی ووالو سزا واقيم الصلاه پابندي کوي په موز وآتوا الزکات ورکوئی زکات ورکعوا رکو کوئی مع الراکعین سرد رکو کونکنا یعنی مز با جماعت کوئی کتابو د یهودو ناکار اوصاف الله بیانول د دې د پارا چې دغه صفاتونه په یو مؤمن مسلمان کې را نشي یو ناکار صفت دا غیداو آیات یو سلو اختم کی چه سرد پوه یو دا علم نا دا طول نمخ کی دا حق خبر نا انکار بے کولو دوین دا دا اللہ دا دین او دا حق مقابلہ کی دنیا او دا دی دا فانی نعمتنا بے پخولو پایات وصل اختم کی دا وئی چی ای با حق دا باطل سر گڑ و ڈولو او پا عوام بانی بے التباس اشتبا دا حق بارا کرا وستا دارنگی حق بے پٹولو سر دا علم او دا پوہنا بیاد آغین پس اللہ رب العزت ددریو خبر حکم کو پایات درسل اختم کی یو دا مزد پابندائی دویم د ورکولو د زکات او دریم د مز با جماعت اس پر آیاتی کریمہ کیم اللہ رب العزت سزورن ورکی او رٹن ورکی حاغ چالا چی دی خو نور خلق نیکو ترابلی خوزان تینا حیر رے فرمائی اتأمرون الناس آیاتا سو حکم کوئی خلقو تا بل بر رے پنیکہ سرا نیکو طرف تا خلق رابلی دنیکو دعوت ورکوئی وطن سون انفسکم او هیرکڑی دیتا سخپل زانونا وانتم تتلون الكتاب حالان کتا سلولی کتاب افلا تعقلون آیاتا سو دا اقل نکار نالی تیرے کی علماء لکلی دا اللہ چی دیتا زورنا و رٹنا ورکی او زجر ورکی نو دا پا دی ندی چی دا خلکو تولی دا نیکو حکم کوئی بلکی دا رٹنا و زورنا پا دی دا چی تاسو نزانو نهیر دی دا دی وجن مسئلہ آیاتی کریمی کی دا دا چی دا گنی نچی او سڑے پخپل گناہو نکی نو دے بگنی امر بالمعروف نکی خلق بدین ترابلی نا بلکه زورن او رټن د پدت پدی د چبل ته د موز حکم کې نو دا خو نیک کار ده خو پخپل موز لې نه کې بل ته خو اخلاق او حکم کې نو دا خو خبره ده خو پخپل ولې خو اخلاق نه اختیارې دارنګي بل ته زکات او د نیکو حکم کې لیکن پخپل ولې نه کې ندایاتی کریمه معنا دا رټن اصل کې پدی د چدی عمل ولې ترکړې لکدا سے آیاتون قرآن پاک کی زیب زیر آغلی اگرئی تاثرست و پشتمہ پارکم راغلی سورہ اسواف اگرئی اتوشتمہ پارکی سورہ اسواف کی فرمائی پایات بے مودرم کی یا ایها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو لما تقولون ولی وای تاسو ما خبرې لا تفعلون چې کوي نه په خلی باندې خود نیکو دعوت پېښ کې لیکن په خپل نیک عمل نه کې کابور مقتن ډېر د غصه خبره دا عند الله پنځ د الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا چوائی تاسو حغا لا تفعلون چکوئی نام نو دا آیاتی کریمی دا مانا دا او پایات کی دا مقصد ندے گنی چیئے او سڑے پخپل پا گناہنو کی اخت دے نو دے و نور مسلمانان دین تراولینا سرد گناہنو نا دا دین دعوت دا ہر چا دا پار شرعن درستے او صحیح دے او پدی باندې دل زور نه دا چت دی او خبره دعوت پیش کی او پخپل دی په عمل نشته نو زور نه پدی ورکه او دی بار کې سخ وعید راغله چې او سره نور ته خود نیکو لار خای لیکن خپل د عمل د شریعت مطابق نه دی نو ددا سے خلق مبارک کی سخت زور نه راغله د دې کې امام ابن کثیر دا حدیث ذکر کړي دا حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دی فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی مثال دا عالم حقا چھ دے خلق لد خیر تعلیم ورکئی خو پخپل عمل لکئی دا پا منزلی دا اغا چراغ او دا دیوی دے چھ خلق لرنا ورکئی خوزان سوزئی پخپل سوزی خلق لرنا ورکئی نو دا د بد عمل عالم مثال لے. مثال د عالم هغه نبی علیہ السلام فرمایي چې دې خو خلق له تعلیم د خیر ور کوي د قران او سنت لیکن په خپل په عمل نشتا. نو دا کا مسل سراج دا په منځلې د دیوی دی او دا غ چراغ دی چې خلق له رڼا ور کوي او ځان په خپل سوځي. دارنګه حدیثی ذکر کړي د مسند احمد دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی چې تیر شی امز پشپا د معراج او د لیلۃ الاسراء کې په یودا سے قوم چې دا غیدا شوندې دور پکینچان وبانه پرې کولې شوې نماوی چه من ها اولادا سوک دی نماتو ویلشو الخطو باو امتک من اهل الدنیا ممن کانو یعمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الكتاب افلا یاقلون. ویداستاد امت غ خطیبان دی چه دیخو خلقو تا حکم ننیکو کئی خزانو نے ہیر کری کتاب دا اللہ لولی او دی سوچ و فکر نکئی دای سوچ او فکر نکئی.